bo każdy z nas pragnął ujrzeć i naprzed sobą przelek. Dał się tak na przecież to nie już rzucę. Jeśli myślisz o mnie czasem, ciepły obraz w sercu masz. Jeśli czujesz już inaczej, jeśli bronisz się przed sobą, tak naprawdę jednak chcesz, pomyśl sobie o mnie czasem. Jeśli przyśnie się tej nocy, przyjdę tak. Ostatni i transwersja tego przeboju. Wcześniej Pomyśl o mnie i Rozbitkowie. Trzy nagrania Edyty Bartosiewicz. Czekamy na kolejne, bo jeszcze z pewnością artystka ma wiele do powiedzenia, chociaż ostatnio sporo koncertowała. Zresztą publiczność bardzo podobno żywiołowo reagowała na te występy. Ja niestety nie byłem na żadnym z nich. Ja niestety nie byłem na żadnym z nich, ale może kiedyś się uda. Po Edycie Bartosiewicz jej wielka przyjaciółka przed laty, czyli Kaja, razem wspierały się przez długie lata. Ale za chwilę duet, w którym nie będzie Edyty i Kai, będzie Kaja i gwiazda troszkę młodszego pokolenia, czyli Patrycja Kazadi, Genesza. Ta piosenka miała swoją premierę w Trójce, właściwie w wersji internetowej i trójkowej. Też myślałem, że będzie duży przebój, bo dwa piękne głosy. Okazało się, że gdzieś tam przepadła w natłoku zupełnie innych nagrań. Poza tym już Kaja w dwóch równie ładnych utworach, ładnych, pięknych, jak Skała i Odchodząc. Odchodząc to oczywiście piosenka napisana przez Grzegorza Ciechowskiego. Kochać nie chcę. Już nie cieszy ciebie świat. Lepszy święty spokój, więc zamykasz serce. I zranione zmieniasz w głaz.

gdzieś na półce lub parapecie. Raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie. Proszę, weź mnie teraz. Adam Sztaba, jego orkiestra i Raga Boy. Dziękujemy bardzo. Trzy razy Kaja, raz z Patrycją Kazadli, dwa razy solo Genesza, Jak skała i Odchodząc. I przypadkowo to nagranie w tej chwili pojawiło się na naszej antenie. Po pierwsze, wczoraj również ukazała się płyta Kasi Lins, Obywatelka KL. Płyta, nad którą artystka pracowała dość długo, ale efekt jest naprawdę ciekawy i wart zapoznania. Zresztą słuchaliśmy przed tygodniem nawet kilku utworów w Nocnej Polsce z tego krążka. Pewnie więcej, również nie tylko w tej audycji, już niedługo. Powiedziałem, że nieprzypadkowo, bo teraz będą trzy nagrania z repertuaru artystki, która nazywana była, jest i będzie Czarnym Aniołem. Piosenki te śpiewała przed laty Ewa Demarczyk. Trzy razy w tej chwili zaśpiewają je inne artystki. Będzie również Kaja, ale będzie też Maria Sadowska oraz Justyna Steczkowska. A może byśmy tak najmilsze wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Yeah. jasnych spływa do mark kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz. Jesz zielone winogrona. Jesz zielone, jesz zielone winogrona. Wpadli na dzień do Tomaszowa, może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Padłam na bruk tobie wprost pod nogi, cucąc mnie pełen trwogi. Co pan jest? Spytałeś mnie. W Nocnej Polsce trzy świetne wokalistki: Maria Sadowska, Kaja i Justyna Steczkowska. A skoro była piosenka Tomaszów, skoro była Rebeka i skoro była Karuzela z Madonnami, to nie może zabraknąć dziś również w Nocnej Polsce Ewy Demarczyk. Trzy nagrania, Groszki i Róże, to moglibyśmy sięgnąć swoją drogą po piosenkę w wersji grupy Firebirds, ale to może innym razem. Potem będzie Na moście w Avignon i Grand Vals Brillant. Takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. Dla ciebie mały ogrodnik,

chodziły, jedno tę, drugie tę, pół na pół. Ewa Demarczyk. Czy kogoś zabrakło dziś w nocnej Polsce? Tak, jest taka pani. Nazywa się Nosowska. I znowu dwie piosenki z drugiej ręki. Na plaży oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć.